Hver dag, når jeg kigger mig selv i spejl, så ser jeg altid min helt store fejl. Uden horn er jeg ikke en trold, der er fræk. Jeg ligner, det synes jeg, en sjov skipperskræk. Selvom hun kun er et billede af pap, så er min tiptrolde oldemor skrap. Hun skriger og råber hver eneste dag. Husk, du skal være fræk, hvis to horn du vil have. Men i mit æble er ormen parat. Han er en kærlig og god kammerat. Han siger altid til mig, du skal være god. Og det kan du være, hvis blot du har mod. Så hvad skal jeg gøre? Jeg kæmper imod. For jeg vil da gerne være elskelig og god. Men jeg vil også være en skrækkelig trold. Men savner desværre to horn i min knold.